حدیث 1165 جبه حدیث دب مدیار بد کان طاعون چند دب خیر طاعون اوج که ایشه که عام عالم خرکت گرد عالم پت کبتن و تمرد و عنه هر وصش کسی انسی خود جرازی بد رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال کسی پیغمبری صلی الله علیه و سلم یا گوتی الطاعون طاعون اف ایشه مبحث جکری شهادتون شهادته لكل مسلم وهرب الصرمانة كهبة أفئ شهبته وبيب بمرة بخد تعالى بكسي حسبكة الشهيد.